ko. Sa paulit-ulit na pagkakataon na nasaktan na biko, mukhang delikado na naman ako. O bakit ba kinikiling na naman ako? Pero ngayon ay parang kakaiba. Pag nakatingin sa'yo mata, ang mundo ay kalma. Ngayon nandyan ka na, di magmamadali. Ikaw lang ang katandi hanggang sa ang buhok ay pumuti. Di na maghahanap ng kung anong sagot sa heavenly body, only music can define you, and it sounds like the muffin a bar in a goose, a forum in a checkpoint black smooth. Ikaw ang minsan sa mga palagi, ang mitoloy ay sa'yo'y maaari. Shawty at the Nina makeup, front acting, no side, be the stand up. Pretty, pretty lady, big bang, doesn't make sense. I see God in your face, girl, I'm in it. Body love, ang himalay sa'yo, yung bibinda. Haven't felt so different till I look in your eyes. When I was younger, was in heaven. When I caught a glimpse of it coming from your lips, face. Music to my ears, man. This whole place, okay. Girl, you are my Friday. Reason to give my taste. I love every part of you. Can we slow down? Girl, I don't wanna miss a thing. It begin, get on my sa teatrong buhay limitado. Bawat kisap ng matay ka, walang hope. Sorry, you don't need no makeup. Brown eye chick, no excited, you're the stand-up. Big bang doesn't make sense. I see God in your face, girl, I'm in it. But in love, yeah, I'm in relation to you, baby. In love, haven't felt so divine till I looked in your eyes. See my future, baby, loving you, say. Running in my non-stop vertigo. Curb plot, whiskey in the teapot, ethanol burning like a night beat, bright heavenly body. Only music can define you, and it sounds like Kung ito na ang huling minuto sa mundo, mga segundo'y uubusin. Sa tabi mo kulang ang habang buhay sa atin. Bitin ang habang buhay sa akin. At kung ipipinta ko ang pag-ibig sa'yo, ito ay kulay na hindi pa nakita ng mata mo, tila magbibilang ng hangin. Balor mo'y di kayang sukatin. Kahit lahat ay mawala na, handa akong masaktan. Kung kapalit na may malaya kang mahagan, tunay na prophecy at ikaw ang dakilang rason. Ba't ako ginawa aking oksihina? Pag hindi na makahinga, kung ipahiram ko ng isang araw ang mata ko, malalaman mong sa piro ang tingin ko sa'yo. Ika'y hiyas para sa akin, depekto'y di kayang hanapin. Di kailangan ng dahilan para ika'y mahalin hanggang sa mawalan ng pandama. Ating palad na makakilala, di ko alintana. Kahit lahat ay mawala na, handa akong masaktan. Kung kapalit na may malaya kan, tunay na prophecy at ikaw ang dakilang rason. Ba't ako ginawa aking oksihina pag hindi na makahinga? Akisyong ikaw, aki, akisyong ikaw, aki, akisyong ikaw, aki. Alad ng magawi, alaw awamid, niyaginit nga nam siya pumuk. At napnanggim itaratig ng gunot, alot nga namal, laham ng lwaki. Kahit lahat ay mawala na, handa akong masaktan. Kung kapalit na may malaya kang mahahagan, tunay na prophecy at ikaw ang dakilang rason. Ba't ako ginawa aking oksihina pag hindi na makahinga? It's been raining in Manila, hindi ko ba nilalamay? And it's been raining in Manila, hindi ko ba nilalamay? But if it's raining, hirap ba nga pa rin. Yes, it's been raining in Manila, hindi ka ba nilalambi? Mahirap pa mag-isang nanginginig. Yes, it's been raining in Manila, hindi ka ba nilalambi? My heart with your hair, so let balik matalam. Ba't natapahala? Di ba't ako'y malisa? Kapag magulo na ang mundo, ikaw ang payapang hinahanap-hanap ko. Thank you. pag-ikot ng aking Hirap tanggapin, di mo na ako kailangan. Sana na may nilabanan mo. Anong nangyari sa tayo hanggang sa uli? Tuluyan makakalimutan na. Ayoko pang mawala ng pag-asa. Mga mata mo'y masilayan ko. At kahit ano pang gawin kong pagkukunwari, tila ba nakalimutan na kalimutan ka? Araw-araw na nakaipin, ilang beses na rin tayong umihindi. Di na mabilang ang ating mga tampuhan. Away, bati natin di na namamalayan. Eto tayo, ngunit sa huli balik pa rin sa yakap mo hanggang sa huli. Palagi pipiliin kong makinig sa'yo. Ulit-ulitin man, nais kong malaman mo iyoko. Pasulyap-sulyap, nagpapapansin sa'yo. Umabot sa palitan ng mga mensahe, kilig na kilig ako. Kumusta? Kain na? Hello, magandang umaga. Ingat ka, pahinga, huwag kang masyadong magpupuyat pa. Naramdaman ang puso na dahan-dahan akong nahuhulog sa'yo. Sa kada araw natin na pag-uusap, meron ang namumuo. Hindi ko na alam kung ano ang patutunguhan. Ang hiling ko lang naman na itong naramdaman. Sana, sana naman ay mapagbigyan na at nang mapakinggan ang tibok ng puso kong sa'yo lang. Naramdaman ang tunay na kaligayahan. Sana, sana naman mapagbigyan ang tibok ng puso. Ngunit biglang katahimikan, wala namang matandaan na nasabi bang kasakaling ika'y aking nasaktan. Bigla na lamang ika'y di nagparamdam. Ako ba'y pinagsawaan o may ginagawa lang? Sabihin ang totoo upang di na malito. Saan ba lulugar? Ang hiling ko lang naman na itong naramdaman. Sana, sana naman ay mapagbigyan na at nang mapakinggan ang tibok ng puso kong sa'yo lang. Pagbigyan ang tibok ng puso. Oh. Sana'y huwag nang patagalin, aminin na rin nilalaman ang damdamin. Sana'y sabihin na sa'kin kung meron mang pagtingin. Sana'y huwag nang patagalin, aminin na rin nilalaman ang damdamin. Sana'y sabihin na sa'kin kung meron mong pagtingin. Sana ikaw rin, sana, sana naman ay mapagbigyan na at nang mapakinggan ang tibok ng puso kong sa'yo lang. Naramdaman pagbigyan ng tibok ng puso. Sana, sana naman ay mapagbigyan na at nang mapakinggan ang tibok ng puso kung sa'yo lang. Naramdaman ang tunay na kaligayahan. Sana, sana naman. Sana naman ay mapagbigyan na at na mapakinggan ang tibok ng puso. Naramdaman ang tunay na kaligayahan. Sana, sana naman. Meet again. We were northern places they've been. Two old sweethearts who fell apart somewhere long ago. How are they to know? Someday they meet again and have a need for more than reminiscing. Maybe this time it'll be love and divine. Maybe now they can be more than just friends. She's back in his life and it feels so right. Maybe this time love won't end. It's the same old feeling back again. It's the one they had way back when they were too young to know when love is real. But somehow some things never change, and even time hasn't cooled of late. It's burning even brighter than it did before. They bought another chance, and if they take it, madaling lambingin at suyuin ka. mo aking giliw, ako'y iyo. Kahit pa matalison, mapagod at bumigay ang tuhod, di ako hihinto. Ikaw aking dulo. Mawala man ang anino ko, andito ka, o'y law ko. Bibitaw sa'yo, sa'yo, laging ikaw. Ako'y giniginaw, halika rito, dito ka lang sa tabi ko. Mananatiling uhaw, uhaw, uhaw. Bakit uhaw sa'yong sayaw? Bakit ikaw? Di bibitaw sa'yong sayo, laging ikaw. Ako'y giniginaw, halika rito, dito ka lang sa tabi ko. Mananatiling uhaw, uhaw, uhaw. Yeah, yeah, yeah. I love you. Oh, Fresh 107.5. A holiday, but now I'm in pieces, barely believing, starting to think that I've lost all feeling. You came out the blue on a rainy night, no lie, I'll tell you how I almost died, while you're bringing me back to life. I just wanna live in this moment forever, cause I'm afraid of living couldn't get any better. Started giving up on the world forever, until you gave up heaven so we could be together. You're my angel, angel baby, angel. You're my angel baby, baby, you're my baby. I fall in love with the little things, counting the tattoos on your skin. Tell me a secret and baby I'll keep it, and maybe we could play house for the weekend. You came out the blue on a rainy night, no lie, I'll tell you how I almost died, while you're bringing me back to life. I just wanna forever, cause I'm afraid of living couldn't get any better. Started giving up on the world forever, until you gave up heaven so we could be together. You're my angel, and twists and nights that I've been waiting for you. They were worth it all along. Yeah. I just wanna live in this moment forever. Cause I'm afraid that living couldn't get any better. I started giving up on the world forever. Until you gave up heaven so we could be together. You're my angel, angel, baby, angel. You're my angel, baby. Sana ang ulo mo sa unahan, katawan mo ay aking kukumutan. Mga problema iyong malilimutan. Abong tayo't magkayakap sa tilim. Huwag mong pigilin kung nais mo paluha. Pakiramdam mo sana'y guminhawa. Kung gusto mo ay magsigarilyo muna bago tayo magkaya. Sandali, abong tayo magkayaka sa dilim. Halika na at sumingin na sa kama at pinag sarap na pagsasama. If you know this song, please do sing it. Pwedeng pakinggan mo muna. Huwag mo muna ko nasabayan. Kasi lalo lang lalabo ang paliwanagan. Paano pasisimulan kung matatapos na? Masisisi mo ba kung napapagod na? Kahit na mahal kita, hindi sapat na dahilan na manatili pa sa tabi mo. Kaya ko namang ilaban ka pa. Alam mo na iningatan kita. Kaso lang may hinahanap ka pa. Nagkulang pa rin kahit lahat ay ginawa ko na. Sarili mo nang uunahin ko. Patawad kung kailangan ko na lumayo sa piling mo. Baka di lang talaga tayong dalawa, at mas mabuting palayain na kita. Ayoko nang maging lunas o maging pamunas ng mga luha sa mga mata. Pasensya ka na kung napagod na sa'yo. Mahal kita pero uunahin ko na lang ngayon ang sarili ko. Akin, ano pang magagawa ko? Tanggapin ko na lamang ang lahat kung yan kakatuwa mo. Buburahin ko na lamang ang dati nating mga plano na binubuo mo ngayon kasama ang ibang tao. Masakit sa akin pero kailangan tiisin ng lahat. Sige, panalo ka na, wag mo na akong batuhin pa ng mga sumbat. Pagod na akong iangat pa yung sarili ko sa'yo. Di mo na ako dapat baguhin kung ako talaga yung gusto mo. Basta ako, ginawa ko ang lahat, di mo man nadama. Kahit kapalit nito'y pagpatak ng luha ko sa mata. Bawat tingin ko sa'yo ay nakatitig ka sa kanya. Ngayon alam ko nang malabo na nga tong maisalba. Baka di lang talaga tayong dalawa, at mas mabuting palayain na kita. Ayoko nang maging lunas o maging pamunas ng mga luha sa mga mata. Pasensya ka na kung napagod na sa'yo. Mahal kita pero uunahin ko na lang ngayon ang sarili ko. Pinipilit ko naman na maging maayos ang lahat, ngunit parang hindi pa din sapat ang aking mga nagawa. Kaya tama na, hindi ko na kaya pa, hindi ko na kaya pa, kaya pa. Hirap nang tiisin, alam kong wala nang pagtingin at nawala nang paglalambing. Kaya't relasyon, hirap nang sagipin. Hindi na makakaya, malabo na dahil hindi na masaya. Di na matawag na akin ka, kaya palaging mag-iingat ka. Mas mabuting palayain na kita. Ayoko nang maging lunas o maging pamunas ng mga luha sa mga mata. Pasensya ka na kung napagod na sa'yo. Mahal kita pero uunahin ko na lang ngayon ang sarili ko. Baka di lang talaga tayong dalawa, at mas mabuting palayain na kita. Ayoko nang maging lunas o maging pamunas ng mga luha sa mga mata. Pasensya ka na kung napagod na sa'yo. Mahal kita pero uunahin ko na lang ngayon ang sarili ko. Basang-basa ang dagitabay, damang-dama sa aking kalamnang punong-puno na pananabik at ng kabalalim sa aking bawat paghinga. Nakatitig lamang sa iyo. Naglakad ka ng dahan sa pasilyo, tungo sa altar ng simbahan. Hahaga na, di ka bibitawan. Wala na kong mahihiling pa. Ikaw at ikaw. Ikaw at ikaw. Ikaw. kasama ka sa pagtanda. Ang hiling sa Diyos na may kawaapte. Lido ko'y maging iyo. Naglakad ka ng dahan-dahan sa pasilyo tungo sa akin at hinawakan mo ako. Thank you. sinay. Kaya ko naman damhin lahat ng sakit basta ikaw. Nakatipig sa kiso may kakaisip kung paano sasabihin sa'yo na gusto. Gustong-gusto kita. Tanging ikaw lang ibigin. Walang ibang hiling kung di ang yakap mo talik. Wish 107.5. Wala naman akong nais banggitin, hindi pag-uusapan lahat na nangyayari sa atin. Pagkatapos ako lamunin at sa'yo ay ng panahon pating sa panaginip ni malang minahon. Sadyang gusto ko lang naman tanungin ang iyong mata na madalas nagsisinungaling. Ang galing para ang kahapon lang, mahal mo ako. This is Mackie. For more Wishclusive videos, click here to subscribe. Papadyaw hangin na nakapalipot sa'king tila mayroong paywatik. Ako'y nananapit, di naman napilitan. Kung sana lang naramdaman ang dinasa bago ngayon ang kalawa ka. Ibang sa paligid umawit-awit at tutulala sa nakakaakit-akit mong tinatangi. Napapangiti mo ang aking puso. Giliw, di mapigil ang puso. Ang damdamin ko kung mapapaamin mo, amin mo. Tanto na gusto kita. Hindi ko alam kung saan ko sisimulan. Pinipigyan kulay ang larawan na para pa. Ikaw ang nangisang bituin. Nagsisilbing buwan na kapiling mo. Sa likod ng maulan dahil ang mga tanging magaganahan. Ibig sa paligid umawit-awit at tutulala sa nakakaakit-akit mo. Tinatangi napapangiti mo ang aking puso. Liliw, di mapigil ang puso. Ang damdamin ko kung mapapaamin mo, amin mo. Anong salamang kang meron ka? Pinabalik ka ng mahigpa. Anong salamang kang meron ka? Ako'y nabihag mo na. Sinasadya, pagkat hindi na tayo, da tayo para sa isa, isa. Giliw, napapaiwating na sa'yo. Napatanto na, gusto kita. Lahat ng pagmamahal na aking bigay, parang di mo pansin ang sama ko sa iyong paningin. Oh, di ba nakakaputang ina tayo? Agad sinabi na may duda na siyong isip. Pinalalim mo pa sugat dito sa aking dibdib. At ako'y iniwan mo, diba? Bilang mukha mo kong tanga, tayo'y lumilipad. At ako'y kada ko'y liwang mo sa ere. Nakakaputang ina, tayo'y lumilipad at ako'y niwang mo pa, diba? Ginawa mo pa akong tanga, tayo'y lumilipad at ako'y iniwang mo. Ibus ang lahat ng di natamdam. Ang tangi kong hiling ngayong mahawakan ng iyong mga kamay at taliriha. Pagdahandaan mo plusin ang mga salita. Puso mong sabik maya kapag nag-iisa. Kaya't di mo babaon sa limot ang ligayang hatid ng iyong halimuya. Kalap lamang ang pamunas ang natira. Ang alaalang di kumupas at kahit na ipilit mo mang ibalik pa ang dati, tayo'y mawawala pa rin. Kaya't palit ang matagal nating pagsasama. Sa ilang araw mo lang naman nakilala. Naniwala ko sa lahat ng iyong sinabi. Na ako nang mamahalin mo pala. Ang gawin ang lahat. Buting man ang mundo, ako'y babalik, babalik sa'yo. Tanging ikaw, mas ikaw ng puso, araw-araw aminin ko na sa'yo. Ngayon lang nagkaganto, ako'y babalik, babalik, babalik pa rin sa'yo. Oh, oh. Ng puso, araw-araw aminin ko na sa'yo. Ngayon lang nagkaganto, ako'y babalik, babalik, babalik pa rin sa'yo. Agad na namaling sanang niningning mong mga mata. Ika'y isang bituin na nagmula sa langit. Di ko mawari ang tagalay mong itinatangi sa diya namang nakakapighani. Di maipaliwanag ang nararamdaman. Namumukad ka ng aking ligaya sa tuwing ika'y papalapit na. Hawakan mo ang aking kamay. Pag ikaw na ang kapiling sumisibing ang buwan at mga bituin na para pang sumasang-ayon sa atin. Ang kalawakan, kalawakan. Namumukad ka ng aking ligaya sa tuwing ika'y papalapit na. Hawakan mo ang aking kamay. I'm sorry. sa di mo inaasahang paraiso. Palagi kitang awitan ng kundi man, di man sasawa, di ka pagbabayaan, isasayaw kita. Mamahalin kita hanggang sa walang hanggang.